Muhterem efendim, insan için biri umumiyetle gençlikte, diğeri de ekseriyetle yaşlılıkta kendisini gösteren iki tehlike vardır. Bunların ilki, nazari bilgilerle sınırlı kalmak, ikincisi ise her şeyi bir kültür şeklinde ele almaktır buyurulmuştu. Nazaride kalmak ve kültür şeklinde yaşamak nasıl birer tehlikedir? Evet, bu bir mülahaza. Belki biraz da günümüzün insanına göre kesilip biçilen, şekillendirilen bir mülahaza. İçinde hatası yoksa üzerinde duralım. Hatası varsa hatasını tasih etmek lazım. Nazaride kalmak hakiki Müslümanlık değildir. Nazari isterseniz ona, çocuklar için nazari gayet normaldir. Müptediler için. Köylüyü, kentliyi hafife almayalım. Onların içinde de çok urefa vardır. Hülema vardır. Okumadan hakikati bilen, hakikate aşina insanlar vardır. Fakat onların ister inanılması gerekli olan şeyler konusunda, isterse diyanete bağlı, diyanetle alakalı hususlar mevzuunda, bilgileri nazariden ibarettir. Nazari olarak bilirler, sağlam bir blokajı oturmamıştır bilgiler onlara. Meseleyi arka planıyla göremiyorlardır. Böyleleri için, belki hepsi için olmayabilir de, Türkiye'de cami gölgesinde veya sağlam bir cemaatin vesayetinde neşet ettiklerinden dolayı Müslüman olmuşlardır. Ama öyle sığdırlar ki, öyle basittirler ki, bunlar hiçbir meselenin arka planını bilmezler. Bu açıdan da bir kilisenin hariminde neşet etselerdi, bu defa da öyle saf derun bir Hristiyan olurlardı. Bir havrada neşet etselerdi, saf derun birer Musevi olurlardı veya Siyonist olurlardı. Bunun gibi Budist olurlardı, Brahmanist olurlardı, Şintoist olurlardı. Neşet ettiklerine göre. Şimdi bu nazari bilgi yani. Bu açıdan da bazı usulü din uleması taklidi imanın makbul olmadığını hükmetmişlerdir. Göreneğe, geleneğe bağlı inancın geçerli olmadığını hükmetmişlerdir. Cumhurun noktayı nazarı mülahazası bu değildir. Çünkü bu çok ağır bir şey. Herkesin götüremeyeceği bir şey. Bizim gibi ümmi insanlar hep işte öyle Kur'an kurslarında bize bu meseleyi çok basit şekilde telkin eden insanların tesiriyle amentü billah ve melaiketi ve kütübü ve rüsülü ve liyumun ahir dedik. Fakat bunların Hazreti Pir-i Muğan Şem-i Tavan gibi arka planına bakamadık yani. Bunları destekleyen şeyler, bunlar birer gerçekten ibaret şeyler olduğuna bakamadık bu. Dolayısıyla bizim o mevzudaki yakinimiz, ona da yakın denecekse, nazaride kaldı. Yani bir ilmel yakin seviyesine yükselemedi. Bu meselenin bir yanı, bu dönemde meselenin amelisi hep ihmal edilir yani. Amel ihmal edilince de esas bu nazari ile hakikati üluhiyete hep o tabiri kullanırken caizse şayet demeyi ihmal etmemeye çalışıyorum. Mahiyetü nefsül emriyesine. Çünkü o bizim anladığımız manada mahiyetlerden de, keyfiyetlerden de, kemiyetlerden de münezzeh ve müberradır. Ama ne yaparsın, dıyka alfasından ötürü kullanılacak kelime bilemiyorum. Meseleyi mahiyetü nefsül emriyesiyle kavrayamama demektir. Allah'ı doğru bilemiyorlar demektir. İşte o Seyyidine Hazreti Musa'nın çobanı gibi var ya, diyor Allah'ım şimdi başın üşüyordur sana, keşke bir külah getirsem, ayakların da üşüyordur, sana bir çift çarık getirsem. Bu anlamda çoğu öyle bir zat-ı uluhiyet telakkisi vardır, öyle bir risalet telakkisi vardır, öyle bir melaike telakkisi, öyle bir haşr-ı neşr, vadel mevt telakkisi vardır. Öyle bir kader telakkisi vardır. Bazı, bağışlayın burada o tabirimi, mazur görün, densizlerin kaderi yok kabul etme gibi telakkileri de vardır. Hele bunlardan bazılarının teolojik alanda böyle nevzuhur ortaya çıkmaları filan, bu da iyice şaşırtıcı bir konudur. Şimdi bunların bir yönüyle esas arka planına nüfuz etmek suretiyle onları sağlam bir zemine, sağlam bir blokaja oturtma meselesi vardır. Bunun da devam ve temadisi, güçlenmesi Diyanet'e bağlıdır. Yani nazarinin bir yönüyle hakikat haline gelmesi, Kant'ın saf aklın kritiğinde ortaya koyduğu gibi ameliye bağlıdır. İnsan amel edince işin hakikatine ulaşır. İşin hakikati ona inkişaf eder. Nazari olarak inandığı o şeyleri ameliye dökmesi, o mevzuda derinleşmesi sayesinde Allah derinliğe doğru giden hususlarda ona yollar ihsan eder. Çok ciddi güzergahlarda yürüme imkanını, emin güzergahlarda yürüme imkanı lütfeyler ona. Yoksa mesele sadece öyle nazaride kalsa, hatta bir manada o nazariyi de derinleştirerek o meselenin arka planına nüfuz etse, fakat inayeti ilahinin en büyük davetçisi, çağırıcısı olan ameliye müracaat etmediği, yani dini diyanetle taşlandırmadığı zaman o mesele sığ kalır. Allah bilgisi mevzuunda da her zaman kandırılabilecek, aldatılabilecek durumda kalır böyle bir insan. Şimdi bidayeti işin mebdeinde bu mesele söz konusudur. Bu tehlikeli bir husustur. Onun için yani imkan olsa evlerde, yuvalarda yaşa başa göre mama tebdili yaptığımız gibi onlara vereceğimiz ilim ve marifet adına vereceğimiz şeylerin de dozunu artırarak bu yaşa göre şu dozda bir şey, şu keyfiyette bir şey, şu şivede bir şey, şu desende bir şey diyebilsek, ev bunu yapmaya muktedir olsa, maalesef böyle boşluğa alındığımız bir dönemde ev bundan mahrumdur. Büyük çoğunluğu itibariyle diyorum, istisna kaideyi bozmaz diye bir laf vardır. Büyük çoğunluğu itibariyle anneler, babalar bu mevzuda her seviyedeki akla bir şey verecek kıvamda değildir. Donanımlı değildir. Müktesebatları yoktur. Şimdi onların bu mevzuda doyurucu bir şey vermeleri, bu çok önemlidir. Şayanı takdirdir. Vazifelerini yapmış olurlar. Fakat sokak aynı zamanda bunu koruyucu değilse, evde aldığı şeyi bir yönüyle, orada aldığı oksijeni sokakta birileri karbondioksite çevirmiyorsa şayet, işe yarar o. Sokağın da kontrol altına alınması lazım. Sokağın da güvene alınması lazım. Sokak, sokaktaki genel hava bunu bozuyorsa. Bunu da sağlama aldınız. Mektep bu mevzuda sizin için bir teminat müessesesi değilse, onun o nazari bilgilerini orada koruyucu ve aynı zamanda yaşına başına göre artırıcı, ağırlaştırıcı, düşündürücü, eşya ve hadiseleri hallac edecek hale getirici bir müfredat programı yoksa, evde alınan şey orada eriyip gidebilir yani. Sokakta erimemişse orada eriyip gidebilir. Bir geriye kalıyor mabet yani bu müesseseler içinde. Orada da meseleler belli böyle formatlar şeklinde eda ediliyorsa, formaliteler eda ediliyorsa, folklor gibi eda ediliyorsa, bir dini aşk, dini heyecan yoksa, yani bazen imam dediği şeyleri derken bayılmıyorsa, ağlamıyorsa, gözyaşları ceyhun olmuyorsa, orada titremiyorsa, ürpermiyorsa, o da şekilden ibaret kalıyor. Ha bunlar hepsi kaybeder, hepsi tepe taklak cehenneme yuvarlanır demek değildir. Fakat bir şeyden bahsediyor bu. Nazarinin ameli de derinleşerek yaşa başa göre belli bir kıvama ermesi mevzu. Şimdi bunlar kıvama ere ere biz o bilgilerin bir yönüyle, bilimin bir yönüyle ilime dönüşmesi, ilmin sonra marifete dönüşmesi, ona ad korken diyoruz ki vicdan kültürü diyoruz. Vicdana mal olmuş bir şey yani. Onu normal böyle geleneklerimizle, göreneklerimizle, atalarımızdan tevarüs ettiğimiz şeyleri düğünlerimizde, derneklerimizde yaşama gibi değil. Fakat o bilgi artık ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin kademelerinden geçerek yani. Hangi noktasına dokunursanız dokunun orada, la ilahe illa hu diyor, o seviyeye getirin o meseleyi. Ona marifet diyoruz. Marifetten muhabbet doğuyor. Hazreti Pir mesele işaret ederken sıralamaya, hilkatın gayesi, fıtratın neticesi imanu billah, marifetullah, muhabbetullah diyor. Ve talepsiz, terettüp eden ayrı bir şey var, zevki ruhani. İnsan meseleyi ona bağlamamalı. O gelirse hoş geldi, safa geldi. İstidraç endişesiyle kabul etmeli ama ne olur ne olmaz. Mesele o değildir. Mesele halisane, aşku şevk, likaullah iştiyakıdır. Eğer içimizde o marifetin böyle kümelenmesi, köpürmesi, feveran haline gelmesi bizde Allah'a mülaku olma aşkı iştiyakını şahlandırmıyorsa biz o mevzuda kıvama ermiş sayılmayız. Şimdi o da o marifet dediğimiz şey, o kültür sadece, işte böyle belli formatlar halinde idare ediliyor. Mesela meseleyi basitleştirerek arz edeyim. Bir viladet gecesi çok güzel bir şey yani. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bir mevlid okuma. Mevlid okuyan o insanların işte mevlidi belli makamlarda okumaları. Bunlar belli formatlara bağlı meseleyi ruhsuz, cansız götürmenin. Merhum makamı cennet olsun Nureddin Topçu, gırtlak ağları, ses ağları derdi. Onunla bir şey ifade etme, mesele o değildir esasen. Orada Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem olan alakanın belli bir canlılık içinde ortaya konması demektir esasen. Hakikaten herkesin gözünün yaşarması, herkesin yüreğinin hoplaması ve herkes de ona mülaku olma. Ma'iyyetek ya Resulallah diyecek kadar. Bıktım şu köhne dünyadan. Bir an evvel senin sofranda, o maide-i semaviyede seninle diz dize oturma duygusunu uyarmıyorsa boş gırtlak ağlığı yapıyoruz demektir. O türlü öyle o sabit formatlarla yapıyoruz bunları. Şimdi bunlar eğer bizde o duyguları uyarmıyorsa, mahiyeti ilahi duygusunu uyarmıyorsa, halisane aşkı iştiyak duygusunu uyarmıyorsa, bizi şahlandırmıyorsa o mevzuda, teselli oluyoruz sadece. Bir kültürdür bu. Şimdi işin mebdeinde esasen nazarinin bir bela halinde, yani bir nimete basamak olacakken bir bela halinde esasen bizi bağlayıp bir yönüyle böyle kement vurup bizi derdest etmesi söz konusu. Daha sonra da böyle boş, kuru formatlarla müteselli olma gibi, Allah belası ayrı bir kemende duçar olma gibi bir şey olur yani. Evet, belli bir dönemde de olur. Zannediyorum hani halisane Müslümanlığı yaşayan, duyacağı şeyleri derinlemesine duyan, o aşkı iştiyakta her zaman coşan, şahlanan, fevvareler gibi köpürüp duran insanların yanı başında pek çoğumuz itibariyle mebdede öyle bir nazarinin esiri ve zebunuyuz. Müntahada da bu türlü formatlarla müteselli olan viladet gecesi, efendim, regaib gecesi, beraat gecesi, kadir gecesi filan, onlar da esas bizi Allah'a yaklaştırıcı o gün. Yeniden dünyaya gelmiş gibi kendimizi duymamız. Ha, bunların dışında sadece çok hoş bir gece geçirdik elhamdülillah burada. İşte başladılar Allah adını zikredelim evvela. Sabahdan nameler tutturdular. Ey azizen işte başları söze dediler. Bu uşak çektiler bize. Efendim Miraç dediler orada. Hicaz'dan dem vurdular. Çok hoş bir gece oldu falan. Bunlarla müteselli olmak insanın kendi kendisini aldatmasından başka bir şey değildir. Kendi kendini aldatma. Mebdede aldatma başka, müntahada aldatma başka. Asıl mesele müntahanın ötesinde veraların, İmam Rabbani Hazretleri ifadesiyle veraların ötesinde. Sürekli hel min mezit mülazasıyla daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? ölesiye bir aşk-ı şevk içinde çırpındığı anda bile daha yok mu bu mevzuda? Andığım an kalbimi durduracak şekilde bir heyecan, bir aşk-ı iştiyak, halis aşk-ı iştiyak filan diyeyim. Evet o. Yani bunlar olmayınca bir kıvamdan söz edilemez. Her şey boşa akıyor, boşluğa akıyor demiyorum burada. Kimsenin kuvve-i maneviyesini kırmaya hakkımız yok. Allah'ın rahmeti çok engindir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenleri bile cennete kor. Ayrı mesele de, fakat yapılması gerekli şeyler onun hakkıdır, bizim de vazifemizdir. Saygısızlığa düşmemek lazım. Dini hayatı sadece bir kültür olarak ele alma hastalığı mutlak öldürücü bir maraz mıdır? Şayet bu konudaki muvakkat bir rahatsızlığa rağmen tedavi olup kalp ve vicdan ufkunu yeniden yakalamak mümkün ise bunun vesileleri nelerdir? Belki hepimizin belli ölçüde rehabilitasyona ihtiyacı var yani. Ceddidu imaneküm bilâ ilâhe illallah mektubatta hadis olarak rivayet edilen bir şey. Fakat manası doğru yani. La ilahe illallah hakikatiyle, mazmunuyla, yani la mabude illallah, la maksude illallah, la mahbube illallah, la marufe illallah. Hakikatiyle imanınızı yenileyin diyor. Kur'an-ı Kerim ya eyyühellezine amenu amenu diyor. Ey iman edenler, esas kullanılan kip fiili mazi kipidir bu. Fiillerde teceddüt esastır. Tecdit. Yani ey imanını yenileyerek iman eden insanlar. Bunu dediği halde yine aminu diyor. Yeniden bir kere daha iman eden diyor. Demek ki insan sürekli imanını kontrol etmesi lazım. Sürekli iman açısından kendiyle yüzleşmesi lazım. Durmam gerekli olan yer neresi ve ben nerede duruyorum? Durmam gerekli yerde durmuyorsam şayet Allah'a karşı ayıp ve küstahlık değil midir bu? Hep onun rahmeti geniştir demek suretiyle müteselli olmak ona karşı bir saygısızlık değil midir? Ölesiye bir kulluk yapsak bu onun hakkı değil midir? Ölesiye bir kulluk yapsak bu bizim vazifemiz değil midir? O bizi kulluk yapalım diye yaratmamış mıdır? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İns ve cinni İbn Abbas'ın yorumuyla beni bilsin bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Ve biraz evvel Hazreti Pir'in sözünü arz etmeye çalıştım. Hilkatın gayesi, fıtratın neticesi imanu billah'tır, marifetullah'tır, muhabbetullah'tır, zevk ruhanidir, halisen şevk likaullah'tır. Evet, şimdi yol güzergah bunu gerektirdiği halde bence burada başka şeylere takılmak, başka şeylerle müteselli olmak, bir donukluğa girmek, bir durgunluğa girmek mümine yaraşmaz, yakışmaz. Yani cehenneme gider demek başka meseledir. Yaraşmayan şeyleri yapma başka meseledir. Yakışmayan şeylerle meşgul olma başka mesele. Bir kısım böyle donuk formatlarla meşgul olma, müteselli olma başka bir meseledir. Ha zannetmeyin bu mevzuda ben Mevlid'in aleyhindeyim, Viladet gecesinin tesidinin aleyhinde, Rekaib'in tesidinin aleyhinde. Hayır, o değil. Esasen aşksızlığın, şevksizliğin, heyecansızlığın. Heyecansızlığa karşı Hazreti Pir-i Mugan, ey mezar-ı mütarik bedbahlar, gelen neslin önünde durmayın, mezar sizi bekliyor, çekilin. Ta küreyi arz üzerinde hakayık-ı Kur'aniye'yi temevüç saz edecek olan nesli cedih gelsin diyor. Mesele budur yani. Canlı mümin olma. Allah bizi canlı yaratmış. Allah bizi mümin yaratmış. Allah bütün bu lütuflarla bizleri serfiraz kılmış. Bunlar ona karşı ubudiyette çok derince, derinin ötesinde derince, buğdun ötesinde buğutlu olarak bir kulluk yapmayı gerektirmez mi? Evet, asıl mesele duraganlıktır yani. İnsanları duraganlıktan çıkarmak, onları sürekli Ayetül Kübra'da ifade ettiği gibi Peygamber meclisine erdiği zaman bile yine helmin mezit demesini öğretmek lazım. Ötesi yok mu bu meselenin? Cenab-ı Hakk'ın cemalini gördü, müşahede etti. Ötesi yok mu bu meselenin? Ha, ötesi ne olacak? Zat-ı Uluhiyet'i gördü. Acaba ben bunu kendi mirat-ı ruhuma göre mi müşahede ediyorum? Yoksa o zatın mahiyeti nefs-ül enbiyesine göre mi? Allah'ım daha engini yok mu? Elbette ki herkes zat-ı Uluhiyet'i müşahede edecek. Ehli sünnetin bu mevzudaki kanaatleri budur. Usulü din üleması yerahul müminune bi gayri keyfin ve idrakin ve zarbin min mitalidir bedül emalide. Müminler kemmu keyfiyetsiz onu görürler o gün. Görürler ve bütün cennete ait nimetleri unutuverirler. Feya husrane ehlel itizal ediyor. Allah görülmez diyen ehli itizale yazıklar olsun. Husran içindeler onlar. Fakat o zaman bile insan demeli ki acaba ben kendi dar mirat-ı ruhuma göre mi müşahede ediyorum? Acaba Cenab-ı Hak beni peygamberane bir müşahede ufkuna ila buyurmaz mı? Buyuramaz mı değil, buyurmaz mı? Yani Seyyidina Hazreti Musa'nın, Seyyidina Hazreti İsa'nın ufkundan, Allah'ın selat ve selamı Efendimiz onların üzerine olsun. Böyle Efendimiz'in yanında, onun koltuğunun altından, onun omuzunun üstünden böyle, arkasında durarak, onun gördüğü gibi görme. Ve sonra ve rıdvanu minallahi ekber. Ben sizden razıyım artık, gazaplanmayacağım. İltifat-ı Sübhani karşısında o meseleyi duyma. Acaba Efendimiz gibi bunu duyma imkanı yok mu? İşte bu açıdan o helmin mezit mülazasını daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu mülazasını oraya kadar götürme. Duraganlığa karşı esas bu çok önemlidir. Yani pozitif ilimler diyeyim ben. Bu naturalizmle alakalı mülakatlar, pozitivizmle alakalı mülakatlar, belki materyalizmle alakalı mülakatlar, bunlar hep o dairede kaldığından dolayı bir yönüyle eşya ve hadiseleri Necip Fazıl'ın ifadesine makamı cennet olsun, hallac etmiş olabilirler. Fakat takılıp onlarda kalmışlarsa, bu hicabın verasına geçememişlerse şayet, görüleceği görememişlerse, duyulacağı duyamamışlarsa şayet, dökülmüş yolda kalmış sayılırlar onlar. Müminin farklılığı, o perdeleri aşarak ona ulaşması şeklindedir yani. Farklılık odur. Evet, böyle yani peygamber meclisinde bile, evliya meclisinde bile, göklerin üstünde bile, melaike-i kiramla at başı koştuğu yerde bile, böyle sürekli, daha yeni, daha farklı canlılıklar arama. Bu da eşyayı didik didik etme bu mevzuda ayrı bir mesele. Çok böyle şakaklarını çatlatırcasına tefekkür ayrı bir mesele. Yine o üstadın ifadeleriyle öz beynini burnundan kusma ayrı bir mesele. Bir başkasının ifadesiyle sürekli tefekkür ve düşünceyle kasıklarını tutarak gezme ayrı bir mesele. Hiçbir şeyle yetinmeme ayrı bir mesele zat-ı uluhiyet adına. Bu da bir yönüyle hakikat aşkından, dolayısıyla ilim aşkından, araştırma aşkından elde edilebilecek şeylerdir. Onlara bağlı şeylerdir. Bazı günahlar vardır ki Hazreti Pir'in de ifade ettiği, bazı başkalarının da ifade ettiği, insanda bazı latifeler var bunlar. Hani biz havası hamseyi salime, havası hamseyi batına, zahire filan diyoruz. O batını duygular, havas, 5 tane de değil. Belki 10 tane, belki 15 tane, belki 20 tane. Fakir bile bütün fakru zarretime rağmen istesem şimdi 15 tane sayabilirim ben burada. Şimdi bu latifelerden öyleler vardır ki bazı maası karşısında bazı günahlar bilerek, bazı hatalar, bazı levsiyata dalma ile onlar bütünüyle söndürülebilir. Ve bunlardan bazıları da dirilmeyebilir. Şimdi o latifelerle siz o mana alemine, metafizik aleme veya psişik aleme veya metafizik aleme temaşa için size verilmiş onlar birer rasathane ise, birer mercekse, birer gözlükse, birer dürbünse şayet bunlar siz onu kaybetmiş olursunuz yani. Bu bütün kaybetme demek değildir. Cenneti kaybetme demek değildir. Allah'ı kaybetme demek değildir. Fakat görmeniz gerektiği şekilde göremezsiniz. Duymanız gerektiği şekilde duyamazsınız. Ama bazı şeyler öyle değildir. Yani bazı latifeler bunlar. Bir günah işlersiniz, bir latifenin boynunu kırarsınız, kolunu kanadını kırar, felç edersiniz. Fakat çok ciddi bir tevbe ile, bir evbe ile, bir inabe ile yeniden bir kere daha dirilirsiniz. Yapılması gerekli olan şey hemen derlenip, toparlanıp Cenab-ı Hakk'a Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin demesini bilmesi lazım. Evet, itaati Adem'den öğrenmek lazım. İnkiyadı Adem'den, kopunca yeniden hablül metine sarılmayı Adem'den öğrenmek lazım. Düştünden sonra doğrulma keyfiyetini Adem'den öğrenmek lazım. Biz de beni Adem'iz. Düşebiliriz, sürçebiliriz. Tevbe ile, evbe ile, inabe ile meydana getirdiğimiz kırıkları, çatlakları birer cebire ile sarıp yeniden tamir edebiliriz. Allah'ın izni inayetiyle. Fakat benim endişem var. İşte zat-ı uluhiyetle alakalı bazı latifeler, Hazreti Pir öyle diyor. Hazerit, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir tane, bir kelime, bir öpmede batma. Cihanları yutan letaifini bu türlü şeylerde batırma diyor. Ve bir yerde diyor ki bazı latifeler var ki söner ve ölür diyor. İşte o duruma düşmeme. Allahu alem, o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir beyanıyla irtibatlandırarak la sagirete ma'al ısrar ve la kebirete ma'al istiğfar. Küçük deyip önemsemeyip bazı şeylere inhimak etme böyle. İşte bu türlü insanlar hiç farkına varmadan kalplerini, bir kısım latifelerini, fuatlarını, sırlarını, hafilerini, ekfalarını öldürür. Ve böylece zat-ı uluhiyete karşı rasathanelerini yıkmış olurlar. Bir daha tamir etme imkanı olur mu, olmaz mı bilemeyeceğim ben. Her tövbe şer istidatlarının hayır kabiliyetlerine inkılap etmesine vesile olur mu? Şerre açık kabiliyetlerin hayra tebdiline vesile olan bir tevbenin hususiyetleri nelerdir? Şimdi Hazreti Pir bir yerde tevbe ile duaya hayrı değer atfederek diyor ki, dua diyor meyelanı hayrı güçlendirir diyor, kuvvetlendirir. Tevbe istiğfar da meyalanın şerrin kökünü keser diyor yani. Demek bizim bilemeyeceğimiz şekilde bizde bir şer meyli var. Bir de hayır meyli var. Dualar bu hayır meylini güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Böyle devrilmeyecek rüzgarlar karşısında, hortumlar karşısında, tsunamiler karşısında bile devrilmeyecek köklü bir ağaç haline getiriyor. Ve aynı zamanda istiğfar da meyelanın şerrin kökünü kesiyor. Bunlar ikisi de çok önemli. Hazreti Pir şimdiye kadar bizim bildiğimiz Furkan Sure-i Cellesi'nin sonunda malum değişik maasi sayılıyor. Mesela وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. İç musiki esasen cehennemdeki o uzunluğa da işaret ediyor Kur'an'daki. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihen feulâike yubeddilullahu seyyiatim hasenat. İşte şu günahları işleyenler, yani bir insan haksız yere öldürenler, zina edenler, şu maasi irtikap edenler cehenneme giderler. Ve uzun, çok uzun zaman orada kalırlar diyor. Başka yerlerde ebedi kelimesini de kullanıyor da fakat o kafirler için, zulümde ısrar edenler için Kur'an-ı Kerim'de. Müminler için cehenneme gitme mevzunda bile o günahlar işleyen ebed kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıyor. Ancak diyor illa men tabe, tövbe eden diyor. Ve amene diyor, tövbe ediyor, yeniden bir daha imanını yeniliyor. Ceddidü imanekum la ilahe illa men tabe. Bakın ve amene. Sonra ve amile amelen salihen diyor. Yani iman ve aksiyon. Önemli mesele. İşte böyle olunca diyor, üç tane iş, üç basamak. Fevlâki yübedirullâhu seyyâtim hasenat. Allah bunların seyyâtını hasenata çevirir. Yani bir dönemde bir kırılma yaşadılar. Hayatlarına ait bir safayı kirlettiler. Allah Celle Celaluhu o kirleri siler. Defterlerinde öyle bir kirin olmasına fırsat vermez onlara diyor. Genelde bizim tefsirlerden şimdiye kadar anladığımız şey, tevbe bizim gibi işte halktan sıradan insanlara göre, inabe onların üstünde hak dostlarına göre, evbe enbiya-i izama göre. Onlar için kullanıyor. Mesela peygamber anlatırken evvap diyor yani. Evbe kelimesinden geliyor. Öyle ki artık değil o günahı işlemek, 50 sene aradan geçse yine o günah böyle hayaline gelse, toslasa, ah keşke o gün ölseydim, bunu işlemeseydim diyecek kadar o mevzuda o kapının sadık bendesi. Onlar yok oluyorlar tamamen o mevzuda. Fakat ela meratibi, herkes kendi seviyesine göre Allah'a yöneliyor. Allah da tevvaptır. Tevbelere mukabelede bulunan, tevbeyi kabul eden manasına diyeceğiniz gibi, sen tevbe edince o tevbede nasıl bir mukabele bekliyorsun? İşte o mukabeleyi ortaya koyan, belaat ilmindeki mukabele, müşakele, mülazasına irca ederek meseleyi anlayabilirsiniz burada. Fakat Hazreti Pir, şimdi başayırda görmediğim bir şey diyor orada. Diyor böyle bir tövbe yapan, evve yapan, inabe yapan, Allah Celle Celaluhu ondaki o şer kabiliyetini, hayır kabiliyetini çevirir diyor. Demek bizi alıp böyle gezmeyeceğimiz yerlerde gezdiren o duygular, uğramayacağımız yerlere uğratan, içine girmeyeceğimiz yerlerin içine bizi sokan, nasıl bir duygu varsa, bir şer kabiliyeti varsa, Allah onu hayır kabiliyetine çeviriyor. Yani yübedirullah seyyiatim hasenat, doğrudan doğruya seyyiata hasenata çevirme değil de, seyyiata sebebiyet vereceği şeyi, hasenata sebebiyet vereceği şeye çeviriyor. Tabi beni çok ümitlendiriyor yani, sizi de ümitlendirmeli. Hakikaten insan her gün, Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem 100 defa, bazı hadis-i şeriflerde de 70 defa tevbe ediyor. Hüsnü Ayşe validemiz bu arada buyuruyor ki, İzâ câ'a nesrullâhi vel fethu nazil olduktan sonra 1000 mecliste bazen 100 defa belki Subhanekallâhumme min estağfirkel zembi ve eselke rahmetek Allahümme zidne ilmen ve la tuzigh kalbi ba'de iz hedeyten ve hablim minke rahme inneke entel vehhab diyordu diyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ha onun o istiğfarı ne manaya geliyor, o ifade edilmişti, daha evvel de ifade etmiştik. Bunun için şimdi bu demek insan böyle bir güzergah takip ederse Allah Celle Celaluhu ondaki o şer kabiliyetlerini hayır kabiliyetine çeviriyor. Bu çok daha kazançlı, çok daha avantajlı bir şey oluyor yani. Bir günah işlemişsiniz tevbeyle, o günahın defterinizde bıraktığı o boşluğun bir hasene ile doldurulması ayrı bir mesele. Fakat sürekli defterinizi hasene ile doldurabilecek kabiliyeti hayır ayrı bir mesele. Allah onu ihsan ediyor. İnne rahmeti sebagat ala gadabi. Hakikatının sultanı Rabbül Alemine, rahmeti gazabına sebkat eden Rabbül Alemine ne kadar çok yakışıyor. Ve hepimiz de bunun böyle olmasını çok arzu ederiz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel fasirin. Rabbi inni zalemtu nefsi fağfir li. Rabbi gfir verham ve ente hayrur rahimin. Subhanekallahumma inni estağfirke li zenbi ve eselke rahmetek. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آمين وصلى الله على سيدنا